si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux. Aussi au retour de ton cou, les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes. Prachtig lied met Arabische invloeden, dat hoor je wel, hè? Galet en Aïcha uit 1996, aan het begin van een nieuwe aflevering van ja, deze show. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Leuk dat je erbij bent, ook vanavond weer bij deze ja, aflevering van de late avond. Een show vol lekker rustige muziek om de dag mee af te sluiten. Tenminste, als je niet naar een herhaling luistert, wat ons dat zou ook zomaar kunnen, hè? Ja. In de show vandaag natuurlijk heel lekkere muziek zoals gebruikelijk. Maar ook een ja, reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat weer eens op met zijn blauwe microfoon. En vroeg aan u, kunt u goed alleen zijn? En de ja, antwoorden zijn best wel verrassend. Dus ik zou lekker blijven luisteren, komt het allemaal naar je toe. We hebben ook een column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de sidderaal. Sidder jij al? Ben jij bang voor elektriciteit? Nou, hou je vast bij deze column, want die loopt natuurlijk altijd weer anders af dan je denkt. En reconstructies, buitenplaats de tempel, nemen je mee terug in de tijd. Wat is dat nu weer? Waar gaat dit over? Nou ja,

l'amo mesto penso a lei. Stilettos and broken bottles, I'm spinning around in circles, and I'm in the corner watching you kiss her. Oh, and I'm right over. Wat een emotie in dit prachtige nummer van Callum Scott hier in de late avond. Dancing on my own. En voor José Feliciano en Quesada. Natuurlijk hier bij de late avond. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Heeft u het naar uw zin op een feestje in zo'n drukke omgeving? Of stapt u wel eens naar buiten? Even afstand nemen. Een sigaretje opsteken als u nog rookt natuurlijk. Alleen. Midden tussen de drukte van het winkelende publiek. Wat vindt u daarvan? Nou ja, Jeroen van Gent ging de straat op en vroeg u ernaar. En dit zijn uw antwoorden. Kunt u goed alleen zijn? Ik heb het al een tijdje meegemaakt, dus... Ik kan heel goed alleen zijn. Kunt u goed alleen zijn? Jazeker. Hoe doet u dat? Ja. Hoe ik dat doe? Ja. U staat nu met een salade en dat is een eenpersoonssalade. Die is alleen maar voor u. Dat doen we met z'n tweeën. Nee, dat doen we met z'n tweeën. Ja, ja, ja. Uw vrouw is er geloof ik nu even vandoor ook. Ja, dus u staat alleen? Nee, ze staat daar te wachten. En, ze hoort niet alles, maar dit soort dingen wel. Oké. Okay. Ja. Maar ik kan goed alleen zijn. Ik kan mezelf goed vermaken. Dus geen problemen mee. Ja, precies. Hè? Moest jij naar je werk dus. Was ik dus de huisman. De huisman. En dus alleen thuis. Ja, dat denk ik wel eigenlijk, ja. Kunt u goed alleen zijn? Ja, dat kan. Ja. Dat kan ik wel, ja. Ja, ik heb wel een gezin, maar ik kan ook goed alleen zijn, ja. U kunt het wel even... Heeft u dezelfde ervaring, alleen zijn? Op uzelf zijn? Nog? Nou, ik vind alleen zijn niet erg, maar het moet niet te lang duren. Ja. Zo. Ja, ik goeie. Heb wel behoefte aan sociale contacten. Juist. Ja. Op zich kan ik wel goed alleen zijn, maar... als ik dan... Dat die vandaag heb ik opgehaald van werk... opgehaald hebt, dan vind ik het toch wel weer... Dan is het leuker. Ja, precies. Ja, ja, ja. Maar kunt u goed alleen zijn? Kunt u daar tegen? Kunt u... Ja, dat kan ik goed. Ja. Mag ik vragen hoe? Gebeurt het überhaupt wel eens? Ja, we hebben een druk sociaal leven met z'n tweeën. Kinderen, kleinkinderen. En, maar op een zeker moment, als zij dan weg is, dan alleen zijn vindt prima. Een beetje... Een beetje wandelen, een beetje televisie kijken. Oh ja. Een beetje samen met de hond. Maar ook wel geestelijk een beetje tot rust komen. Nou, ik vind het nooit. Ik voel me nooit alleen. Zelfs als ik alleen ben. Oh ja, dat is een goed, ja, dat is een goede indicatie. Ja, ja, dat denk ik. Mag ik vragen, is een beetje privé, maar wat doet u dan? Hoe vult u dat in? Er is altijd wat te doen. Er is altijd wat te doen en zelfs als je alleen in de natuur bent, je bent nooit alleen. Je geniet van de lucht, van de vogels, van alles eromheen. Ja. Er is altijd iets te zien, te horen. Nee, ik weet dat ik ben daar niet, als het dus weg moet of wij zijn, of ik ben alleen een periode, een paar uur of een dag of wat dan ook, dan heb ik daar geen hekel aan. Kijk, dat klinkt goed. Nou, het is geen hekel aan hebben, dan moet het goed zitten. Ja, nee, maar het zit ook goed. Kan uw verslaggever goed alleen zijn? Nou, en of. Nooit een relatie gehad, echt. En dus een hele brede ervaring. Dat is ook iets wat in een cv zou kunnen voorkomen. Maar nee, ik zit echt te genieten vaak. Met een, ik heb al eerder verteld, met een ontbijtje bijvoorbeeld. Dat je lekker de energie voelt komen van wat je aan het eten bent. Of in de natuur, wat mensen ook eigenlijk noemen in de interviews. Dat is ongeveer wel een parallel. En dat kan in eentje fantastisch zijn. Voel ik me wel eens wat minder? Ja, in de coronatijd was het niet best. Dat is natuurlijk ook, als je dan alleen bent, is dat niet zo best. Dat was minder. Ja. Maar je kunt het alleen zijn goed invullen? Nou, gewoon een paar uurtjes alleen zijn vind ik heerlijk. Maar niet een hele dag, zeg maar. Dus niet dat u alleen bent, dat u de angstig, schrikachtig of zoiets wordt genoemd? Nee, helemaal niet. Nee, hoor, niet. Geen probleem. Nee. En komt het wel eens voor? Dat ik alleen ben? Ja hoor, zeker. Ja, absoluut. Mijn man moet werken, dan ben ik alleen. Dus, en ook, ik sta op een camping en daar ga ik dan ook heen. En dan komt hij de weekenden. Dus, dat is een goed voorbeeld. Ik vind het heerlijk om alleen te zijn. Ja. Komt het wel eens voor dat u alleen bent? Een dagje, een uurtje? Een uurtje zeker natuurlijk. Maar ook wel eens drie kinderen op school, een vrouw die aan het werk is. Nou, dan ben ik wel 8 uur alleen thuis. Dan valt er wel een stilte. Nee hoor. Nee, dat vul ik wel op. Dat is niet zo'n probleem. Ja. Ja, en is dat nou, komt dat dan door? Ja, komt dat door jou? Daar schuldig. Vereerd natuurlijk dan weer. Maar ja. We hebben het natuurlijk super gezellig met elkaar. Dat is leuk om dat ook te horen inderdaad. Ja. Ik vind het ook wel eens heel fijn om even op mezelf te komen. Dus of dat nou met jou op de bank ernaast is of dat ik even in mijn eigen tunnel ben, dat is allebei wel goed. Ik kan ook best wel relaxen met jou erbij. Maar ik moet zeggen, als jij een keer trainen bent of een keer een weekend, je hebt toch een ander ritme of zo zelf. Dus dat vind ik ook wel soms grappig om te ervaren. Om dan gewoon eens een keer hard muziek op te zetten of zo. Dat doe je dan minder snel als iemand er dan bij zit. Ja. Tenminste, dat doe ik dan. Dus ik vind dat ook wel eens af en toe fijn. Ik ben al 25 jaar huisman. Fulltime. Kijk. Dus dat is net even heel anders. Ja. Dan gaat u gewoon allerlei dingen doen. Ja, ik moet allemaal dingen doen. Ja. Dus dat heet, bij mijn optiek heet dat werk. Ja, nee, tuurlijk. Alleen, dat is heel slecht betaald. Ja, dat geloof ik. Maar het is niet zo dat hij met een boek gaat zitten en dat soort dingen. Hè? Dat is het dus niet. Daar kom ik eigenlijk niet aan toe. Ik zou het meer moeten doen. Ja. Maar dat gaat weer ten koste van de haag die gesnoeid moet worden. Of dat is hartstikke leuk. Een wc die ontstopt moet worden. Dat is ook zo'n dingen. Dus dat, ja, ik zou het meer moeten doen. Maar dat komt dan in de vakantie wel tevoorschijn. Dan neem ik dikke pillen mee. Oh, kijk. En dan wordt er gelezen. Ja. Heerlijk. Ja. En wat doe jij als je alleen bent? Kan je echt muziek? Nee, toch? Nou, soms wel. Ja, soms wel. Ja, zeker. Dan weten de buren meteen, hij is alleen. Of, ja, precies. Ja. We wonen vrijstaand, dus we kunnen het lekker hard zetten. Maar als je langs loopt, dan weet ik zeker dat ze dan ineens kunnen denken, dat is zijn muzieksmaak. Dus zeg maar, sopa. Ég myndi kjósa hans. er was, zouden het even. Lust dat zo ook, dreamen niet. Hoe denk je, luxe stappen, oh, even. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. De lui crier de loin. Ophélie, Ophélie, moi je t'aime. Ophélie, Ophélie, pense à moi. Dire adieu à la vie serait une folie. Dis bonjour à l'amour, c'était l'homme, c'était l'homme. Een van de twee hits voor Dave in Nederland. In Frankrijk is die Nederlandse jongen razend populair. Nog steeds, zelfs op hoge leeftijd zou je kunnen zeggen. Ophélie hoorde je. En daarvoor Lupina met Align. Zangeres uit IJsland. Pas geleden uitgekomen dit nummer. En het gaat eigenlijk over een relatie en alleen zijn. En de tegenstellingen en de overeenkomsten daartussen. Nou jij, je hoort het hier in de show. Ik verstond er niks van, want wie spreekt er nu IJslands? Maar eerlijk gezegd is dit nummer toch mooier, ja, dan de inzending op het Eurovisie Songfestival. Zometeen de column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de Sidderaal. Het komt er aan na Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Words get in the way. Goedenavond. I

Dit is De Late Avond, tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Just so, guess you don't know that you're beautiful. Try on every dress that you own. You were fine in my eyes a half hour ago. And if your mirror won't make it any clearer, I'll be the one to let you. Bijzondere muziek van John Legend. Je zou jezelf maar zo noemen. Jezelf bij leven al een legende noemen. Maar goed, het is even niet anders. You and I. Oh ja. En van Dikhout hoorde je ervoor met Tot jij mee liefde voelt. Goed, zometeen gaan we het hebben over reconstructies aan de buitenplaats De Tempel. En die neem je dan weer mee terug naar een lang en mooi verleden, een mooie geschiedenis. Het komt eraan, zometeen dat mooie onderwerp na de Temptations. En deze ook wel bijzondere, Soul to Soul. someone to tell them to. We don't have to be eye to eye, face to face. I'm not asking for miracles, no saving grace. And I don't need another car to heaven more. All I want is a friend I can talk to, soul to soul. Oh, wij gaan naar de buitenplaats De Tempel en die neemt je mee terug in de tijd. Hoe dat precies in zijn werk gaat, ga ik vragen aan Cynthia Meulenkamp, is in de uitzending. Cynthia, welkom. Ja, goeiedag. Je bent boswachter communicatie en beleven bij een natuurmonument. Nou, er valt bij de buitenplaats De Tempel heel wat te beleven. Even voor de duidelijkheid, die buitenplaats, waar ligt die ongeveer? Die ligt net aan de rand van Rotterdam-Overschie. Dus ja. Tussen de Schie en de A13 ingeklemd. Ja, een beetje een rare plek om daar een buitenplaats te maken, of is dat niet zo bijzonder? Nou, toentertijd, het is ooit een buitenplaats geweest van de oud-burgemeester van Rotterdam, van de Hoeve. En ja, toen was het, zoals het nog steeds uit het centrum, valt het best wel mee, zelfs met paard en wagen. Ja. En hij wilde uiteraard, toen was het, de stad Rotterdam was enorm in opmars destijds. Ja. Dus die groeide uit zijn voegen en die riolen ook met name. Dus die vonden het heerlijk om in buiten te kunnen vertoeren. Ja. Om uit de drukte en de stank van de stad te ontvluchten. Ja, dus ja, het is een rare plek. Het was sowieso aan de Schie gelegen. Ja, en die A13 was er natuurlijk nog niet, hè, laten we wel wezen. Nee, we hebben het over ongeveer 1750. Ja, precies. Ja, ja. Dus wij hebben het beheer van de tuinen. Mm-hmm. Het eigendom is van de gemeente Rotterdam. En het vastgoed is nu antikraak op dit moment nog. Okay. En die panden zelf die zijn dus niet het eigendom van Natuurmonumenten. Nee. Maar die zijn nu nog van Rotterdam. Maar die zijn wel... daar zijn ze mee aan het werken. Die zijn ze in verkoopgesprek aan het voeren. Ja, precies. En wat moet ik dan voorstellen bij 5D-reconstructies van die buitenplaats? De 3D, dat kent men vaak wel. Ja, daarom. Maar dit is een... We hebben deze digitale reconstructies hebben opgesteld. Samen met... Of dit heeft Stichting Verborgen Stad heeft die ontwikkeld. En die hebben we daar de virtuele ruimte. Nou, dat kennen we allemaal. Dan hebben we het over 3D. Mm-hmm. Maar hebben we daar ook... We hebben terug echt een reconstructie naar ongeveer 1750 ervan gemaakt. Dus er is een vierde dimensie aan toegevoegd. Dat is tijd. En we geven ook nog informatie in, in de app. Ja. En zo kwamen ze op 5D uit. Ja, maar het gaat er gewoon om dat het een... We hebben iets gelanceerd samen met de trekvaartlijn, of de erfgoedlijn Trekvaarten. Mm-hmm. Die hebben het gesubsidieerd, dat is provincie Zuid-Holland. En zijn we met elkaar om de tafel gaan zitten. Nou, hoe kunnen we nu laten zien wat voor rol die trekvaart had rond 1750 bij die buitenplaats? Ja, want die trekvaart is de Schie dan, hè? Dat is in dit geval de Schie. Punt, ja. Maar dan moet je eigenlijk, het loopt van veel, het begint bij Delfshaven heel Zuid-Holland in, door. Ja. Want hoe is Zuid-Holland ooit zo'n rijke provincie ook geworden? Is omdat wij als provincie al die sloten en die stromen hadden waar die scheepvaart over mogelijk was. En we hadden toen destijds zelfs de eerste dienstregeling van Nederland. En dat was die trekvaart. Dat park is te bezichtigen. Daar mag je doorheen wandelen. Kan dat zo zonder meer? Mag dat zo zonder meer? Ja, bij daglicht kan dat zeker. Mm-hmm. Want we hebben natuurlijk ook nog wel wat speciale diersoorten daar zitten. Die op de beschermde lijst staan. Dus die gunnen we de rust in de nacht. Maar overdag is het gewoon een publiek park. En op zondag word je onthaald door de boswachters. Okay. Die informatie kunnen geven. Mm-hmm. Of je komt dan specifiek voor die digitale reconstructie. En dan scan je... Op drie plekken in het park zijn er QR-codes. Mm-hmm. En dan kan je de QR-codes scannen. En dan zie je echt 360 graden. Beweeg je dan zelf, dan beweegt het beeld mee. En dan zie je de prachtige bloementuin vroeger. Of de strakke lijnen van de buitenplaats, van de baroktuin. Of juist van de Schie. Dat je de bedrijvigheid en de drukte ziet. En dan zie je mm-hmm. de verte over Schie liggen. Zoals nu zie je dat ook liggen. Ja, In 1750 hoe het eruit zag. Ja, dan kijk je terug in de tijd. Hè? In 1750 dus. Ja. Nou, dat kan allemaal. En wandelen kan ook. En als je zondags gaat, dan word je meegenomen door de boswachter als je dat wil. Ja, dan kan je kan je aanmelden voor een rondleiding. Mm-hmm. Dat gaat via de website. Maar ze zijn ook altijd bij goed weer in ieder geval... zijn we ook wel aanwezig om gewoon informatie aan bezoekers te strekken. Ja, meestal als je een boswachter wat vraagt, dan krijg je een prachtig verhaal terug. Dat heb ik hoop het, Ja, nee, dat weet ik uit ervaring wel. Dus dat klopt wel inderdaad. Als mensen daar naartoe willen, je zei even over de website, Natuurmonumenten? Ja, en dan heet het de tempel, de buitenplaats. En dat je dat er even achter zet, dan kom je daar terecht. En dan kan je ook gaan kijken bij die prachtige buitenplaats, de tempel, die nog verder opgeknapt gaat worden, heb ik begrepen. Zeker nog. Dankjewel, Cynthia Meulenkamp, boswachter communicatie en beleven bij Natuurmonumenten over de buitenplaats, de tempel, vlakbij Rotterdam in Overschie. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. To see I've gone, for tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time. come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Smiling faces in fetters and chains, on a wheel in perpetual motion, who belong to all voices and answer all names, with no show of an outward emotion. And they think it will make their lives easier, but the doorway before them is barred. Of a friendly Met een mooie van Alan Parsons, Anson Project, kwam een einde aan deze aflevering van De Late Avond. The Turn of a Friendly Card hoorde je. En Beatles ervoor met I Follow the Sun. Nou, ik ga de maan volgen. Het is mooi geweest voor vandaag. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting wederom weer met prachtige muziek. En natuurlijk een aantal interessante onderwerpen. Ik wens je een mooie nacht voor zo meteen. Welterusten. Mooie dromen dus. En als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Tot besluit van deze aflevering van de show Kraftwerk en Radioactivity. Mooie nacht.